Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerine boyun eğecek peygamberlerinin sünnetine tabi olacak olan bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Dedikten sonra, geçenki derste hatırlayacaksanız kardeşler, iki engelden birincisini işlemiştik. Yani geçenki derse nispetle. Onlardan bir tanesi neydi? Zorlamaydı. Yani ikrah dediğimiz takiyye durumuydu. O durumda olan kişi ne yapılmazdı? Tekfir edilmezdi. İkrahın şartları üzerinde durmuştuk. Merhum Üstad Seyyid Kutup'tan da bir iki alıntı yaparak ikrah meselesini ne yapmıştık? Gündeme getirmiştik. Ve sonra bir kişinin küfrüne engel olan sebeplerden bir tanesi daha, ki sekizincisi olan, neye işlemiştik? Men azharal kufra li def'i kufrin ekber ve aglaz. Yani daha büyük bir küfrü, daha şiddetli bir küfrü, fitne itibariyle daha da tehlikeli bir küfrü ortadan kaldırabilmek için ortaya konulabilecek olan, ondan daha az nispetle daha az bir küfrü ortaya koyma durumu. Ve bunun çeşitlerinden bahsetmiştik. Kişinin mecburi olarak küfür, iki küfürden bir tanesini işleme durumunda bir tanesini işlemesi, bir tanesi de ne demişti Üstad? Allahu Teala'nın dinine karşı özellikle mücadele eden insanlarda, hasaten cihat ortamında kafirleri ortadan kaldırabilmek için, onları ortadan kaldırabilecek kadar sadece o ana has bir dönem içerisinde onlardan gibi gözükebilme adına bir takım insanı normalde küfre sokacak amellerin o durumlarda sözün dile getirilmiş olması demişti. Ve orada hatırlayacaksanız Muhammed İbni Besleme radıyallahu anh, o sahabe ve onun yanındaki sahabelerin Ka'b bin Eşref'i öldürmüş olmaları ve onu öldürürken Peygamber aleyhissalatü vesselamın onlara müsaade etmesi, siz bundan istediğiniz durumda faydalanabilirsiniz, yani size helaldir ne derseniz deyin demesi ve onların da normal şartlarda kendisini, kişiyi küfre sokacak olan o sözü o durumda söylemiş olmalarını birinci delil olarak ne yapmıştık? Dile getirmiştik. Ve Üstad o hadisi işlemişti, irdelemişti. Onun içerisinde normalde insanı küfre sokan ne yapmıştı? Bir takım unsurlardan bahsetmiş ve o unsurların bu şarttan, yani Ka'b bin Eşref gibi bir küfrü, yani bu şekildeki bir kafiri, daha şiddetli olan, fitne çıkaran bir kafiri ortadan kaldırma adına böyle bir amelin caiz olduğuna delil getirmişti. İkinci delile gelince bu meseleyi, bu anlamı destekleyen delil olarak diyor ki Üstad, ve hiye kıssatu maktali tagiye Halid İbni Süfyan İbni Nübeyh el-Hezeli. Halid İbni Süfyan bin Nübeyh el-Hezeli diye bir şahıs söz konusu kardeşler. Peygamber aleyhissalatu vesselam zamanında. Ve bu şahıs da Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı bir oluşum içerisine girip Resulullah aleyhissalatu vesselama karşı bir takım tavırlar ortaya koyma çalışması esnasında ve Peygamber aleyhissalatu vesselam onun içinde böyle bir hüküm uyguluyor. Ki Üstad da bunu bir delil olarak ne yapıyor bize? bize getiriyor. Ve diyor ki ve kana kad cema'a el mecmu' li gazvin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fil medine. Bu şahıs diyor, yani Halid İbni Süfyan İbni Nüheyl el-Hezeli isimli şahıs Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselam'a karşı savaşmak ve çarpışmak için bir oluşum içerisindeydi, bir hazırlık içerisindeydi. Ve diyor bu hadisi İmam Ahmet ve diğerleri aktarmışlardır. An Abdullah İbni Üneys, Abdullah İbni Üneys'ten, ki Abdullah İbni Üneys diyor ki قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم, Peygamber aleyhissalatu vesselam beni çağırdı. فقال, ve dedi ki إنه قد بلغني أن خالد ابن سفيان الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني فأتيه فقتل. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, Abdullah İbni Üneys beni çağırdı diyor ve bana dedi ki, bana ulaşan habere göre bu Halid İbni Süfyan el-Hezeli isimli şahıs bana karşı bir hazırlık içerisinde, insanları topluyor, insanlarla bir hazırlık içerisinde ve git onu öldür dedi diyor. Ve fi rivaya, başka bir rivayette ise Abdullah İbni Üneys diyor ki, men li Süfyan el-Hezeli yehcuni ve yeştumuni ve yu'zini, bu Halid İbni Süfyan el-Hezeli isimli şahıs bana hakaretler yağdırıyor, bana sövüyor, küfrediyor ve bana eziyet ediyor. Bunun üzerine Abdullah İbni Üneys diyor ki, kultu ya Resulallah, bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu vesselam kim ona, bana karşı onun icabına bakar dediği zaman, bu sahabede diyor ki Abdullah İbni Üneys, en'ithu li hatta a'rifahu. Bunun üzerine ya Resulullah, onu sen bana tarif et. Sen onun şeklini, şemalini, sen onları ne yap bana bildir. Ben ona göre ne yapayım? Ben onun icabına bakarım dedim diyor. Ve bunun akabinde Resulullah Aleyhissalatu vesselam dedi ki, "İza ra'aytahu vecette lehu kaş'arira." Onu gördüğün zaman, yani bu mel'un, bu Halid İbni Süfyan el-Hezeli isim şahıs, yani böyle insana korku veren bir yapısı var. Resulullah diyor ki, sen onu gördüğün zaman, yani korku veren, o saçlarının kabarık olmasından, yani bakan insana ürperti vermesinden diyor tanırsın diyor. Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam ona bir iki ne yapıyor? Malumatı veriyor. فَاَقْبَلْتُ نَحْوَهُ diyor bu sahabe. Ben de diyor o Halid İbni Süfyan el-Hezeli'ye doğru gittim. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan onun diyor tarifini aldıktan sonra ona gittim. فَخَرَجْتُ مُتَوَشِّحًا سَيْفِي ve kılıcımı diyor güzel bir şekilde hazırladım. Kılıcımı hazırladıktan sonra ona doğru diyor gittim. Hatta vakatu alayhi ve huwa bi aranati ma'a za'nin yartadu lehunna manzila ve diyor onun daha Medine'nin dışından gelmiş bir takım kervandan kalma bir takım malzemeleri falan vardı. Onlarla diyor meşguldü. Ve hine kana vaktel asr felemma ra'aytuhu vecettu ma wasafa li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min el-qash'arira. Aynı diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın tarif ettiği gibi böyle kabarık saçlı, yani insana gerçekten korku veren Peygamber Aleyhissalatu vesselam tanımlamasını onu da gördüm ve onun o olduğunu diyor. İkindi vaktiydi diyor. Anladım o olduğunu. Ve daha sonra diyor ona doğru yöneldim. Fakat diyor bu anda onunla aramda bir tartışma çıkmasına fırsat vermemek istedim. Çünkü tartışma çıkacak olursa ben asıl gayemi yerine getiremem diye. Hemen diyor bunun üzerine o kişi diyor bana döndü. Hatta bu sahabe diyor ki ikindi vaktiydi diyor ve ene umiu bi ra'sir ruku'a vel sucud. Ben de diyor hatta ikindi namazını kılarken ima ile kıldım. Dikkat edin, ima ile kıldım diyor. Yani rükûyu ve secdeyi başımı hareket ettirerek kıldım. İma ile kılmayı biliyorsunuz. Normalde kişi başıyla namaz kıldığı zaman ne yapar? Rükûsu için başını bir miktar aşağıya indirir. Daha sonra Semiallahu limen hamideh diyerek kafasını kaldırır ve daha sonra secdeye de başını daha aşağıya doğru indirerek ne yapar? İma eder. Normal şartlarda bu namazı ne yapar? Batıl kılar, çünkü geçerli değildir. Rükû ve secde nedir? Namazın farzlarındandır. Fakat bu esnada bu sahabe de diyor ki benimle onun arasında herhangi bir tartışma çıkmasın, benim nasıl ne niyetle olduğumu anlamasın diye ben diyor ima ile rükû ve secdemi yaparak namazımı kıldım. Felem menteheytu ileyhi, ben diyor daha sonra ona yaklaştım. Bu sefer dedi ki kâle men racul, kimsin sen diye bana seslendi diyor. Ben de dedim ki raculun semi'a bike ve bi cem'ike li hâzer racul fecaeke fî zâlik. Bunun üzerine burada Abdullah İbni Üneys isimli sahabe diyor ki ben senin yaptığın işten haberdar olan Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı, yani o adamı, buradaki ifadesi o Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı kastederek, şu adamı ortadan kaldırmak için bir oluşum içerisinde olduğunu duyan ve bunun için sana gelen birisiyim dedim diyor. Yani bu sahabe ona diyor ki ben senin peygamberi Muhammed'i öldürmek için bir hazırlık içerisinde olduğunu duydum ve sana yardım için geldim diyor. Bunun üzerine o adam dedi ki kâle ecel, evet ben onu yapacağım. Ene fî zâlik. Kâle, bunun üzerine bu sahabi diyor ki femeşîtu ma'ahu şey'en, bir miktar diyor onunla beraber yürüdüm. Hatta iza emkeneni hameltu aleyhi bis seyfi hatta kataltuhu sümme haraçtu ve taraktu zaainehu mukibbatin aleyhi. Ve diyor bir fırsatını bulduğum zaman, bir miktar yürüdükten sonra bir fırsatını bulduğum zaman diyor ben onu ne yaptım? Öldürdüm diyor. Kılıcımı çıkarttım ve onu öldürdüm. Ve daha sonra o yanında kervandan arta kalan malzemelerini falan da onun üstlerine yığdım. O şekilde diyor onu bıraktım ve çıktım diyor. Ve geldim. Peygamber aleyhissalatü vesselama geldiğim zaman diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam beni gördü. Ve yüzün sevinçli dedi. Bunun üzerine diyor ben de ona dedim ki evet ya Resulallah ben onu öldürdüm. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu vesselam da buyurdu ki sadak doğru söyledin. Summa qama ma'iyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam benimle beraber kalktı. Fedahale bi beyte benimle beraber evine girdi. Yani evine girdik Peygamber Aleyhissalatu vesselamın fe'atani asan bana diyor bir asa verdi. Yani elime üzerine yaslandığı bir değnek, bir asa verdi. Fekale dedi ki emsik hazihi indek ya Abdullah İbni Üneys. Ey Abdullah İbni Üneys bunu yanında taşı. Ya bunu yanında tut dedi diyor bana. Bana bir asa verdi. Dedi ki ayetun beyni ve beyneke yevmel kıyame. Kıyamet günü bu seninle benim aramda bir delil olacaktır. Ve diyor Resulullah dedi ki inne akallen nasil mutahassirune yevme izin. O gün diyor yani insanların ellerini böğürlerine koyacakları o günde yani kıyamet gününde insanların bir takım sıkıntıların yaşanacağı o günde seninle benim aramda diyor bir ayet olur bir delil olur diyerek peygamber bana ne yaptı bir değnek verdi. Kale bunun üzerine dedi ki fekarraneha Abdullah bunun üzerine Abdullah ki rivayette bi seyfihi felem tezel ma'ahu hatta iza mata amara biha fadummat ma'ahu fi fi kefenih thumma dufina jami'an. Ve diyor Abdullah İbni Üneys Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan aldığı o asayı her zaman yanında taşıdı. Yani sefere çıkacak olsa bile cihada çıkacak olsa bile onun yanında götürdü ve diyor vasiyet ettiği zaman ölümünden önce de kendisiyle kefeniyle beraber bu asayla defnedilmek istediğini vasiyet etti ve diyor kefeniyle beraber ne yapıldı? Defnedildi. Ki bu rivayeti Heysemi kardeşler Mecmu'z Zevaid isimli eserinin 6. cildinin 203. sayfasında aktarıyor. İmam Ahmet aktarıyor. Ebu Ya'la'dan başka bir şekilde ve yine Elbani bu hadisin 2981 nolu Sahih Hadisler Silsilesi isimli kitabında sahih olduğunu ne yapıyor? Bildiriyor. Şimdi burada Üstad diyor ki feteemmel düşün diyor kavluhu raculun semi'a bike ve bi cem'ik. Hani bu Abdullah İbni Üneys isimli sahabe o Halid İbni Süfyan el-Hezeli'yi öldürmek için gittiğinde ne dedi ona? Dedi ki ben senin şu adamı diyor şu adam için yaptığın hazırlığı duydum ve ben bunun için geldim. Yani onu öldürmek istediğini bildim duydum ve sana yardım için geldim. Ey ci'tuke li ansurake ve ekstura sivadeke fi qitalike linnebi. Yani ne demek istedi bu diyor üstad? Seninle beraber senin sayını artırmak ve peygambere karşı, nebiye karşı savaşmak ve sana yardım etmek için geldim. Ve üstad diyor ki ve haza la şakke ennehu lafzun kufri. Şüphe yoktur ki bu nedir? Bir küfür sözüdür. Kişiyi ne yapar? Küfre sokar. Ve lev ennehu qila fil halati tabi'iyye لِغَيْرِ دَرُورَةِ اِسْتِئْسَالِ هَذَا الطَّاغُوتِ. İşte bu tağuta ulaşma durumunun mecburiyetinin dışında başka normal şartlarda söylenmiş olsaydı bu söz ne yapardı? Kesinlikle kişiyi küfre sokan bir söz olup büyük küfür işlemiş olurdu. Fakat burada diyor ne yaptı? Bu sahabi kafir olmadı. Sonra diyor tekrar düşün. Bu durumda diyor eğer ki bizim sebep olarak yani bunu delil olarak çıkarttığımız husus neresi? Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha Medine'ye ilk gelmiş olduğu dönemlerde bu şahsın bu şekilde izalesini emretmemiş olsaydı daha İslam'ın Medine'de yeni yerleşmiş olduğu bir anda bu kafir bu tağut diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bir oluşum içerisine girmiş olan bu zalim Halid İbni Süfyan daha büyük bir küfür işleyecekti. O nedenden dolayı diyor bu gibi durumlarda küçük küfrü yani en azından seni küfre normal şartlarda küfre sokan küfür sözünü ortaya koyarak daha büyük bir küfrü ortadan kaldırmış olman caizdir diyor üstad. Bunu da yine bir delil olarak getiriyor. Ve yine buna delil olarak üstadın getirmiş olduğu başka bir delil ise kardeşler, emrun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem li Naim ibn Mes'ud. Aynen diyor, Hendek Savaşı. Hendek Savaşı'nda Peygamber aleyhissalatu vesselamın Naim ibn Mes'ud isimli kişiye emretmesi gibi. Ki bu olayı biliyorsunuz kardeşler, Naim ibn Mes'ud Yahudilerden bir kimseydi. Ve tam Hendek Savaşı'nın yapılmış olduğu esnada Müslüman olmuştu. Ve daha kendi kavmi Yahudiler dahi bunun Müslüman olduğunu bilmiyordular. Ve olayı biliyorsunuz. Gerçi olayı bilmeyen kardeşler varsa olayı tekrar işleyebiliriz. Yani kısaca tekrarını yapabiliriz. Ama daha önceden biz bunu işlemiştik. O yüzden ben eğer hatırınızdaysa bunu tekrar etmeye, vakit kaybetmeyi düşünmüyorum. Bu anlamı hiç duymayan kardeş varsa yazarsa önemli değil. Şöyle kısaca üstünden geçebiliriz. Ve bu sahabi yani Naim İbni Mes'ud Müslüman olduktan sonra ne yaptı kardeşler? Müslüman olduktan sonra gitti ve kafirleri ne yaptı? Birbirine düşürdü. Ha olay şöyle, o zaman kısaca biraz bir tekrar edelim. Hendek Savaşı bildiğiniz gibi kafirlerin yaklaşık olarak 10 bin kişilik bir insanla Medine'yi kuşattıkları bir savaştı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hendek kazmıştı. Ve Medine'de bir savunma savaşı. Bu şekilde karar almıştı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde Medine'yi savunacaktı. Ve Medine'de kardeşler Beni Kureyza Yahudileri vardı. Bu Medine'deki Beni Kureyza Yahudileri Medine'nin arka tarafına kalan, yani Mekke müşriklerinin ve diğer müşriklerin geldiği tarafa değil de arka tarafına kalan mıntıkada yaşıyordular. Ve anlaşmalı oldukları için onların silahları da vardı, hazırlıkları da vardı. O bölgeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmamıştı? Hendek kazmamıştı. Yani Medine'nin o tarafı hendek kazılmamış. Beni Kureyza Yahudileri anlaşmalı oldukları için oradan herhangi bir şey olacak olursa koruyacaktılar. Ve Mekke müşriklerin o tarafa doğru meyletmesi de bu durumda söz konusu değildi. Fakat öyle bir mel'un anlaşma yapmıştılar ki Yahudiler, o Beni Kureyza Yahudileri ile Mekke müşrikler, sadece Mekke değil Arap Yarımadası'ndaki müşrikler toplanmış gelmişlerdi. Ve anlaşma gereği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yani Medine'nin arka tarafı rahat olduğu için orayı zaten ne yapmamıştı? Hendek kazmamıştı. Ama o Yahudiler dediler ki gelin siz Muhammed'le o Hendek tarafında vuruşurken biz size Medine'nin arka tarafını açacağız. Yani Beni Kureyza Yahudileri bizim olduğumuz taraftan dediler Medine'ye girebilirsiniz. Medine'ye girdiğiniz zaman ön taraftan Hendek tarafından onlar, arka tarafında siz geldiğiniz zaman zaten onların hanımları, çolukları, çocukları hepsi Medine'de zaten bu tarafa doğru bir tarafa koğuşlandırılmış ve koruma altına alınmış. Oradan bastırdığınız zaman Medine'deki bütün Müslümanları ortadan kaldırmaya güç yetirirsiniz diye bu Yahudiler müşriklerle anlaşma içerisine girmişti kardeşler. İşte bu dönemde tam bu esnada Naim İbni Mes'ud isimli bu sahabe önceden Yahudi iken Müslüman olmuştu. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a durumu anlattıktan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki ya Resulullah bana müsaade eder misin? Yani ben bu Yahudilerle o müşrikleri birbirlerine karşı muhalefet haline getireyim de bu planlarını bozayım. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ona bu emri verdi, yap dedi. Ve bu sahabe ne yaptı kardeşler? Gitti önce kendi Yahudilerine, dedi ki siz beni tanıyorsunuz. Evet dediler, biz seni tanıyoruz, sen bizim Efendimizin oğlusun, yani bizim seçkinlerimizdensin. Bu sahabe onlara dedi ki bakın, Mekke müşrikler, Mekke'den geldi bu müşrikler ve diğer Arap müşrikleri ne yaptı? Savaşçıları Arabistan'ın başka beldelerinden geldi, bunlar Medineli değil dedi. Eğer ki dedi, ola ki Muhammed bu savaşı kazanırsa, eğer ki Muhammed bu savaşı kazanırsa, o dedi Mekke'den gelenler, o Arap Yarımadası'nın başka bölgelerinden gelenler ne yapacaklar? Geriye gidecekler. Yani Mekke'ye dönecekler. Onlar da yurtlarına gidecekler. Siz nereye gideceksiniz? Siz dedi Medine'de kalacaksınız ve o zaman bilin ki dedi Muhammed sizin hepinizi öldürür. Çünkü siz ihanet etmiş olacaksınız ve Muhammed sizi öldürmeye hak kazanacak. Anlaşmayı çiğnemiş olacaksınız. Bu sefer dediler ki ya gerçekten o müşrikler, yani Araplar, Mekke'den gelen Araplar eğer ki anlaşmadan vazgeçer de koyar giderlerse bu gerçekten doğru söylüyor dediler. Peki ne dersin? Bu sefer bu dedi ki benden size bir akıl dedi. Bakın gidin dedi Mekke müşriklerine gidin ve onlara deyin ki Ya siz Medine'de yaşamıyorsunuz. Biz ise Medineliyiz. Hani olur da koyar kaçarsanız bizim durumumuz ne olacak? O yüzden onların dedi en önde gelen adamlarından 3-4 tanesini rehin alın. Yani koyup kaçamasınlar. En önde gelenlerden 3-4 tanesini alırsanız bu şekilde savaşı koyup kaçamazlar dedi. İhanet edemezler. Hakikaten doğru söylüyorsun dediler buna. Biz böyle yapalım. Onlardan 3-4 tane en ileri gelenlerinden rehin alalım ki koyup kaçmayacaklarına biz emin olalım. Bunu yaptıktan sonra bu sahabe bu sefer Mekke müşriklerine gidiyor kardeşler. Ve Mekke müşriklerine gittiği zaman onlarla beraber oturuyor. Onların planlarıyla beraber oturuyor. Üstadın delil çıkarttığı yer burası. Ve onlarla beraber oturduktan sonra Ebu Sufyan İbni Harp'la, Ebu Sufyan'la ve yine Kureyş'in diğer önde gelen kimseleriyle oturup konuştu ve onlara dedi ki قَدْ عَرَفْتُمْ وُدِّي لَكُمْ benim size olan sevgimi bilirsiniz. Yani burada kafirlere açık bir sevgiyi söylüyor. Ve firaki Muhammeden ve Muhammed'e olan uzaklığımı da bilirsiniz dedi o Mekke müşriklerine. Bunun üzerine dedi ki bakın benim dedi aklıma bir şey geldi. Benim kulağıma bir şey geldi. Fakat dedi bunu gizli tutun. Ben bunu size olan sevgimden dolayı ve Muhammed'e olan uzaklığımdan dolayı da ben size söylemeyi gerekli gördüm. Ama bunu ne yapın? Fektumuhu anni. Ben bunu gizli tutun. Kimseye söylemeyin dedi. Onlar dediler ki evet söyle. Biz senin bize olan sevgini biliyoruz. Derdin ne? Bu sefer de bu sahabe Mekke müşriklerine dedi ki bakın arkadaşlar. Ben size söylüyorum. Bu Medine'deki Yahudiler hep Medine'de kaldıkları için sonuçta Muhammed'le yüz yüze kalacakları için Muhammed'le anlaştılar. Muhammed'e dediler ki biz seninle bir sana bir ihanet edecek gibi olduk. Mekke müşriklerle bir anlaşma yaptık. Ama biz bundan pişman olduk. Ve diyor Muhammed'e pişman olduklarını ispat edebilmek için sizden rehin olmak adına 3-4 tane en önde gelenlerinizi alacaklar. Ve bunları da götürüp dedi Muhammed'e verecekler. Yani böyle bir plan yaptı. Böyle bir kandırmaca yani savaş hiledir hesabıyla onlara böyle bir şey uyguladı. Bu sefer Mekke müşrikleri de dedi ki ya hakikaten sen doğru söylüyorsun. Eğer öyle bir şey olursa biz anlaşmayı bozarız. Ve daha sonra dediği gibi bu sefer Beni Kureyze Yahudiler geldi dediler ki ya arkadaşlar siz koyar gidersiniz. Yani koyar giderseniz Muhammed bizim çaremize bakar. O yüzden bize 3-4 tane rehin verin deyince onlar dediler ki sizin durumunuz bize geldi. Ve bu şekilde aralarındaki anlaşma bozulunca ne yaptı? Beni Kureyze ihanet edemedi ve Hendek Savaşı Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla ne yaptı? Müminlerin lehine dönüverdi. Daha sonra ihanet ettikleri için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara cezasını da verdi. Ve burada bu sahabenin yaptığı ameli üstad bir delil olarak ne yapıyor kardeşler? Çıkartıyor. Ve bu delilde diyor ki bakın Naim İbni Mes'ud isimli bu sahabe ne dedi onlara? قَدْ عَرَفْتُمْ وُدِّي لَكُمْ size olan sevgimi biliyorsunuz. وَفِرَاقِي مُحَمَّدًا Muhammed'e olan uzaklığımı da biliyorsunuz. Yani ben Muhammed'den ayrıyım. Ben onunla beraber değilim. Diye bu söz aslen neydi? Bu söz aslen küfürdü. Ve yine bu sözde yani başka bir delilde aktarılan şekliyle eğer diyor üstad bize denirse ki yani ben sizi seviyorum Muhammed'den uzağım sözü küfür değildir derseniz ben diyor bu sefer de size derim ki o Mekke müşriklerinin Peygamber aleyhissalatu vesselamla dalga geçip onu ortadan kaldırmak için plan kurdukları yerde bulunmasından dolayı dahi ne yapardı? Kafir olurdu. Yani eğer birileri kalkar derse ki bu Naim İbni Mesud'un ya ben size seviyorum ve Muhammed'den uzağım sözü açık küfür değildir derse bu taraftan küfürdür. Çünkü onlarla beraber oturdu. Onların Allah ve Resulüne karşı düşmanlık planladıkları, dalga geçtikleri, açık küfürlerin olduğu meclislerinde, çadırlarında onlarla beraber bulundu diyor. Bu yönden yine küfürdü. Çünkü Allahu Teala Nisa suresi 140'ta ne demişti? وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرُهُ Yani eğer ki bizim indirmiş olduğumuz kitapta Allahu Teala ne diyor? Biz şunu indirdik. Allah'ın ayetlerine inkar edildiği ve Allah'ın ayetlerine dalga geçirmiş olduğu bir yerde onlar başka bir söze geçinceye kadar oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Allah münafıklarla kafirleri cehennemde ne yapacak? Toplarla bir yere getirecek. Bu anlamda yine bu Naim İbni Mesud'un yaptığı diyor küfürdü. Ama diyor dikkat edin burada diyor sahabe sırf daha büyük bir belayı, yani müşriklerin Medine'deki Beni Kureyze Yahudilerle anlaşma yapıp da İslam ümmetini ortadan kaldırmak düşünceler çok daha büyük bir küfürdü. Ama işte o büyük küfrün izalesi için bu küçük küfür nedir? Caizdir diyor üstad. Bunu da yine bir delil olarak ne yapıyor? Delil olarak getiriyor. Çünkü diyor ellezî berrara kulle zâlike huve enne niyete sahâbi Naîm ibn Mes'ud radiyallahu anh kânet yâhzul anil müslimîn. Çünkü bu sahabenin oradaki niyeti neydi? Müminlerden o fitneyi, o belayı, o tuzağı ne yapmış olmak, kaldırmak ve diğer gruplar arasına bir tefrika sokmaktı diyor ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a ve İslam davasına karşı onların bu anlaşmalarını ortadan kaldırmış olmaktı. Burada da ne yapıyor? Açık olarak biz görüyoruz ki diyor bu caizdir. Ve yine Gale Şeybani Yufis Siyer. Siyer isimli kitabında İmam Şeybani 1. cildinin 185. sayfasında diyor ki kardeşler ve izâ dehelel muslimu darul harbi bi gayri eman. Bir Müslüman darul harp olan bir yere, yani İslam ülkesine herhangi bir şekilde cizye vermeyen, zimmi de olmayan ve Allahu Teala'nın bulduğunuzu öldürün hükmünün geçerli olmuş olduğu, böyle bir savaş hükmünün geçerli olduğu bir topluma diyor emniyeti olmadan giren bir Müslüman diyor İmam Şeybani. فَأَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ Müşrikler diyor onu yakalayacak olsalar, yani düşmanlar onu yakalayacak olsalar bu durumda diyor der ki اَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ ben sizden bir kimseyim. اَوْجِئْتُ اُرِيدُ اَنْ اُقَاتِلَ مَعَكُمُ الْمُسْلِمِينَ ya da ben sizinle beraber Müslümanların aleyhine savaşmak için geldim der. فَلَا بَأْسَ بِاَيْ يَقْتُلَ مَنْ اَحَبَّ مِنْهُمْ ve bu durumda da onlardan istediğini öldürmesinde bir beis yoktur diyor. Yani İmam Şeybani ne yapıyor? Buradan böyle bir delil çıkartıyor. Bir Müslüman diyor savaş hükmünün geçerli olduğu bir yere girse ve oraya girdikten sonra o kafirler bunu yakalasa onlardan diyor dilediğini öldürecek kadar ben sizdenim Müslümanlara karşı size yardım etmek için geldim deyip onları öldürmesinde bir beis yoktur ve onların mallarını bu şekilde ganimet olarak almasında bir beis yoktur diyor İmam Şeybani. Ve daha sonra İmam Şeybani bu iki tağut, yani Halid İbni Süfyan el-Hezeli ve Ka'b bin Eşref gibi bu iki tane mel'unun öldürülmesi olayını da buna diyor üstad delil olarak getiriyor. Yani diyor bu da bakın bizim seleften diyor neyimiz? Bu da bizim seleften delilimizdir. Ki kendisi hep söyler yani biz selefte olmayan bir yeni bir şey ortaya çıkartmış değilizdir. Yani Allah'ın izniyle hele de diyor itikat gibi itikatla alakalı olan hususlarda bir şey ortaya koyarsak bunun ya Kur'an'dan ya sünnetten ve akabinde de seleften ne yaparız? Bunun delilini getiririz ki bu da yine İmam Şeybani'den nakletmiş olduğu delil. Kultu ben diyor derim ki yani bir kimsenin öyle bir yere girdiği zaman ben sizden bir adamım, sizin askerinizim, sizinle beraber Müslümanlara karşı savaşmak için geldim demesi normalde nedir? Küfürdür diyor Şeybani'nin söylediği bu aktardığı, normalde bu söz küfürdür. Çünkü diyor İmam Şeybani bunu sadece küfür olarak görmemiştir. Sebep nedir? Onlardan dilediğini öldürebilmesi için İmam Şeybani bu kapıyı aralamış ve buna fetva vermiş ve bunu da ne yapmış? Ortaya koymuştur. Ve izâ kânel emru kezâlike. Eğer diyor İmam Şeybani'ye göre iş böyle ise, yani kafirler yakaladığı zaman onlardan birkaç kişiyi öldürmek için dahi İmam Şeybani bunu yapabilir diyor ise فَمِنْ بَابِ اَوْلَا اَيَّكُنَ ذَٰلِكَ مُسْتَسَاغًا وَجَائِزًا مِنْ اَجْلِ اِسْتِئْصَالِ تَاغُوتٍ اِشْتَدَّ كُفْرُهُ وَتُغْيَانُهُ وَاَذَاهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ eğer ki savaş hükmünün geçerli olduğu bir herhangi bir kafiri öldürmek için bunu yapmasına İmam Şeybani fetva vermiş ise bu durumda ondan daha tehlikeli olan tağutun bizatihi kendisini ortadan kaldırmak, yani küfrü, isyanı ve Müslümanlara karşı düşmanlığı iyice azgınlaşmış bir kafiri ortadan kaldırmak için bunu yapmış olmak nedir? Daha da caiz olmalıdır ki öyledir diyor. Yine diyor, üstad diyor ki yine enne kavaide şeria el kulliye caet bi mebde'i def'i darar. İslam şeriatının diyor genel kaidelerine biz baktığımız zaman temel kaide nedir? Zararın def edilmiş olmasıdır. Yani zararın ortadan kaldırılmış olmasıdır. Ve aynı zamanda İslam kaidelerinden, İslam alimlerinin ittifak ettiği kaidelerden bir tanesi de nedir kardeşler? Bir tikabi ekhaffid dararayni ve def'i a'lahuma darara. Yani iki zararla bir kimse karşı karşıya kalırsa onun en hafif olanını ne yapar? Yüklenir. En ağır olan zararı ne yapar? Def eder. Bu da yine diyor İslam'ın külli kaidelerindendir. Ve diyor bu dinin her alanını ne yapar? Kapsar. Hem usul bölümünü hem furuat bölümünü ne yapar? Hepsini kapsar ki bu mesele de o meselelerin içerisine haydi haydi girer. Bu da bizim başka bir delilimizdir diyor. Yani daha büyük bir zararı kaldırmak İslam'ın ruhuna ve özüne de nedir? Uygundur. Külli kaidelerde bunu gerektirir diyor. Çünkü diyor bu durumda kişi daha büyük bir küfrü ortadan kaldırabilmek için başka bir seçeneği yoktur. Ve bu durumda en hafifini işleyerek daha büyük olanını ne yapar? Ortadan kaldırır. Ve bunlar diyor hem fıkıh hem nakil hem de akıl yoluyla ispatlanmış olan gerçeklerdir. Evet. İşte bu durumda üstad diyor. Daha şiddetli olan, daha büyük olan, fitne bakımından daha yoğun olan bir küfrün kaldırılması için bu da nedir? Caizdir. Daha büyük bir zalimi ya da kafiri ortadan kaldırmak için ne yapılır? Bu imkanlar kullanılır. Aynen Kâb bin Eşref'te, Süfyan el-Hezeli'de olduğu gibi. Bu durumda Allah'ın izniyle diyor, bir Müslüman böyle bir şey yapacak olursa inşallah bir sorumluluk yoktur. Bu durumda diyor, bazı kimseler kalktı dediler ki sizin bu yapmış olduğunuz, sizin bu kanaatiniz yanlıştır. Çünkü bu zaruri olan meselelerden değildir. Bunun üzerine diyor ben de derim ki bu durum bazı küfür durumlarını meşru göstermek değildir. Bu tam tersine diyor en büyük olan küfrü ortadan kaldırmak, Müslümanların beldelerine ve Müslümanların bizatihi kendi üzerlerine daha tehlikeli olan küfrü ortadan kaldırabilmek için ne yapman? Kendini bu tehlikelere karşı korumak ve huzurlu bir şekilde İslam ümmetinin bekası için sessiz kalmamandır diyor. Yani birileri kalkıp da siz bu görüşlerinizle yani bazı küfür hususlarını normalleştiriyorsunuz diyemez. Çünkü bu tam tersine daha büyük bir küfrün ve Müslümanların beldeleri ve Müslüman İslam ümmetinin tehlikesini ortadan kaldırmak için susmanın tam aksine bir amel ortaya koymaktır diyor. Dolayısıyla bu geçerli değildir. Hangisi diyor dikkat et. Fenzur eyyuhuma eslem ve arda li dinike ve ahiretik. Bir düşün diyor. Yani bu durumlardan hangisi senin dinin ve dünyan için ve ahiretin için en hayırlıdır? Düşünecek olursan bunu diyor görürsün. Çünkü diyor bazıları kalktı dediler ki İslam'da yani bu kaideye yapılmış bazı reddiyelerden üstad bahsediyor. Ve diyor bazıları dediler ki el mahzurat la tubahu illa bi darurat. Kardeşler bu bir kaidedir. Yani zaruretler mahzurlu olan şeyleri ne yapar? Helal kılar. Yani bu kaide külli bir kaidedir. Yani şu şekilde birkaç örnek vererek açıklayalım. Normalde bildiğiniz gibi Allah Azze ve Celle içkiyi ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Ama bir Müslüman şayet ölme durumunda ise ve içecek su bulamayacaksa, ölüm ile karşı karşıya kalmışsa, zaruret olduğu için ölümden kurtulabilmesi için ne yapması? Kendisini ölümden kurtaracak kadar içkiden içmesi ne yapar? İçkiden içmesi caizdir. Çünkü zaruret o haramı ne yapmıştır? Helal kılmıştır. Tabi fırsatını bulmuşken yani 10-15-20 şişe kafaya çevirmek değil, sadece ölümden kurtulacak kadar. Yine domuz eti bildiğiniz gibi haramdır ve bu durumda kişi kendisini ölümden kurtarmak için ne yapacak? Ölümden kendisini kurtaracak kadar domuz etinden yiyebilir. Çünkü zaruret orada geçerlidir ve zaruretin olduğu yerde mahsurlu olan, haram olan şeyler ne yapar? Helal olur diyor. Bu kaidedir. Dolayısıyla bazıları kalkıp dediler ki diyor, zaruretler bu gibi şeyleri helal kılar. Ve izaletu tağuti hacetun ve leyset darura. Ve diyor bize reddiye verirken kalkıp dediler ki, tağutun ortadan kalkması ise zaruret değil bir hacettir. Yani bu mecburi olan zaruri bir durum değildir. Dolayısıyla bu durumda bu ameli işlemek caiz değildir. Tağutun ortadan kalkması sadece bir ihtiyaçtır dediler diyor bize. Ben de diyor üstad onlara derim ki et-tağut ellezi, siz öyle bir tağuttan bahsediyorsunuz ki yani bu tağut öyle bir tağut ki Allah Azze ve Celle'nin şeriatıyla amel etmeyi ortadan kaldırmış. Tevhide ve muvahhidlere karşı savaş ilan etmiş. Ve yine küfrün tek bir çeşidini değil, her bir çeşidini emretmiş. Yeryüzünde fucuru, Allah'ın dinine karşı yaralamayı ve Allah'ın dinine karşı yapılabilecek düşmanlığın en alasını ve en çirkinini ortaya koymuş ve bundan da haz alan bir tağut. Ve yine diyor, Müslümanların beldelerine, Müslümanların Allah'ın kullarına bu şekilde de zulmeden bir tağut ve onlara azabın her türlüsünü ve zilletin her türlüsünü tattıran bir tağut. Onlara fakirliği emreden bir tağut, ezen bir tağut. Ve diyor ekulut tağut ellezi hazihi ba'du sıfatih, ki bu zikrettiğimiz sıfatlar diyor yani o tağutun bazı sıfatları sadece. Yani bu diyor böyle bir tağutun ortadan kaldırılması, aynen bir insanın evine ihtiyaç olarak duyduğu buzdolabı almak ya da çamaşır makinesi almak gibi bir ihtiyaç mıdır bu diyor. Yani siz bize kalktınız dediniz ki tağutun ortadan kaldırılması ihtiyaçtır, zaruret değildir. Üstad da diyor ki yani siz bütün bunları yapan, böyle bir tağutun ortadan kaldırılmasını normalde bir insan ihtiyaç olarak duyduğu evindeki çamaşır makinesi ve buzdolabına nasıl kıyas edersiniz? Eğer diyor böyle bir tağutun ortadan kaldırılmış olması sadece ihtiyaçlardan ise ve zaruretlerden değil ise, sizin katınızda zaruret kavramı başka ne anlamlara gelir ki ey fakihlerimiz diyor. Yani ey fakihler, eğer ki bu zaruret değilse böyle bir tağutun ortadan kaldırılması, sizin katınızda zaruret nedir? Ben diyor merak ediyorum, hakikaten düşünün diyor. Ve bu durumda Allah'ın diyor uluhiyet sıfatını üzerinde bulundurduğunu zanneden ve insanlardan başka kendisine kulluk edilen bu tağutların ortadan kaldırılmış olması zaruret derecesinde bir durumdur. Dolayısıyla diyor bu da nedir? Caizdir. Çünkü diyor biz neyi biliyoruz? Min ledun Nuh aleyhisselam ila nebiyyine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Nuh'dan Efendimiz Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelmiş olan dinimizden diyor biz şunu biliriz. Din diyor yekûme alâ rukneyni azîmeyn, iki tane büyük temel üzerine inşa edilir. Dinin iki tane büyük temeli vardır, direği vardır. Nedir bu temel iki direk? Evveluhuma el kufru bit tağut, tağutu tekfir etmek ve izâletuhu ve isti'saluhu ve buğdu. Tağutun ortadan kaldırılması, tağuta ulaşılıp onun izale edilmesi ve ona karşı nefret duymak. Bu diyor birinci şarttır. Yani Hazreti Nuh'tan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelinceye kadar bütün dinlerde iki temel direk nedir? Birincisi tağutun reddedilmesi, onun ortadan kaldırılması ve ona karşı nefret duymaktır. İkincisi ise tahkikul ubudiyye el mutlaka lillahi azze ve celle. Kulluğun yani ibadetin mutlak olarak ne yapılması? Sadece Allah Tebareke ve Teala'ya has kılınmasıdır. Bu dinin iki rüknüdür. Çünkü bu diyor nedir? La ilahe illallah kelimesinin bir gereğidir. Çünkü Allah Azze ve Celle de yarattıklarını La ilahe illallah adına yaratmıştır. Ve diyor bu kendisinden başka hiçbir gayenin olmadığı en büyük bir gayedir. Ve bu gayeyi ortaya koyabilmek için ne yapmıştır? Bazı durumlar meşru kılınmıştır. Ve diyor, işte bunu da dikkate alırsanız bunun bir zaruret olduğunu ne yaparsınız? Anlarsınız. Ve diyor sizin bu algıladığınız, yani bu tevhid ve bu tevhidin ikamesi ve o kafirin ortadan kaldırılmış olması gerçekten sizce sadece bir ihtiyaç mı? Yani zaruret olmayan bir ihtiyaç mı diyerek bununla onlara da ne yapıyor? Bu şekilde bir reddiye veriyor. Ve yine üçüncü bir delil olarak üstad diyor ki ashabtan İbn Mes'ud radıyallahu anh dedi ki yecuzu lil mer'i en yekul el kelam ellezi yedra'u anhu sautan ev sautayn. Sahabeden İbn-i Mesud diyor ki, bir kimsenin bir iki kırbaçtan kendisini kurtarmak için, yani akabinin bilinmediği bir iki kırbaçtan kendisini kurtarabilmek için bazı sözleri söylemiş olması caizdir. Bu sahabeden İbn-i Mesud'un görüşü. Ve üstad diyor ki, فَكَيْفَ لَا يَجُوزُ لَهُ اَنْ يَقُولَ الْكَلَامَ الَّذِي يَدْرَعُ عَنْهُ وَعَنْ اُمَّتِهِ الذَّبْحَ وَالْقَتْلِ. Bu durumda diyor, İslam ümmetinden zilleti, kafirlerin kahredici durumunu ve İslam ümmetinin boğazlanmasını, ümmetin fertlerinin öldürülmesini ortadan kaldıracak böyle bir iki kelimenin diyor kullanılmış olması neden caiz olmasın ki? Bu da size diyor reddiyemizin üçüncüsüdür. Yani İbn Mesud, bir kişi kendisine uygulanacak birkaç kırbaçtan kendisini kurtarabilmek için bazı sözleri söylemesi caizdir derken, ümmetinden diyor bu belaları ortadan kaldırabilmek için bu neden caiz olmasın ki? Ki bu taraftaki nedir? Her çeşidiyle daha büyük bir küfürdür. İşte bu durumda İbn Mesud diyor bunu mahzur olarak, yani zaruri bir durum olarak görmüş ki, dolayısıyla bizim düşüncemizde böyle bir durumda nedir? Zaruridir. Yine dördüncüsü diyor. Dördüncüsü, yani ortaya konulabilecek olan delillerden dördüncüsü, Muhammed İbn Mesleme, Naim İbn Mesud ve Ebi Naile, ki Ebi Naile bildiğiniz gibi Muhammed İbn Mesleme ile beraber Ka'b bin Eşref'i öldürmeye giden sahabe, yine Abdullah İbn Üneys ve aynı şekilde diyor bütün bunlar nedir? Ümmetin mücahitleri olarak ortadadır ve bunların yaptığı da malumdur. Ve yine diyor Salahaddin, yani o kahraman Salahaddin Eyyubi ne yapmıştı? Fatimi devletinin içerisinde, ki Fatimiler bildiğiniz gibi Şia'nın bir koluydu. Salahaddin Eyyubi diyor, o diyor kahraman, o batal diyor. O Ubeydiye Fatimilerinin, o kafirlerinin devletinin içerisinde bir adeta bakanlık durumunda gibi bir durumu söz konusuydu. Ve o kafirleri ortadan kaldırabilecek bilmek için ne yapmıştı? Bir dönem bunu bir imkan olarak kullanmıştır. Ve bu şekilde de ne yapmıştı? O Fatimi, Ubeydi kafir devletini Salahaddin Eyyubi diye bildiğimiz o diyor kahraman ne yapmıştı? Mücahit bir Sünni İslam devleti haline bu şekilde dönüştürüvermişti. Yani burada da yine bir delil olarak onu çıkartıyor. Ki bu durumda intihaen, yani bizim bu mücahitler silsilemizde diyor, ta ki kime kadar geliriz? Bil Batal Halid İslambuli. Ve bu durumda diyor Halid İslambuli ve onun yanındaki kahramanlar ne yapmıştılar? İslam ümmetini ümmetin haini olan Enver Sedat'tan kurtarmıştılar ve onların durumu da biliniyor. Yani onlar da askeri içerisinde bir miktar bulunmuş ve Enver Sedat kafirini ne yapmıştı? Ortadan kaldırmıştılar. Şimdi biz kalkıp da onlara siz kafir oldunuz diyemeyiz çünkü onların yaptığı diyor caizdir. Bu da yine üstad onlara bir reddiye olarak veriyor. Üstad diyor ki: "Vel kavlu bi hilafi ma kadimna min levazimihi رمي هؤلاء الابطال وغيرهم بالكفر والعياذ بالله." Bizim diyor şu ana kadar delillerini zikrettiğimiz olayların reddedilmesi durumunda bu kahramanların, yani bu sahabenin, Muhammed İbni Mesleme'nin, Naim İbni Mesud'un, Ebi Nail'in, Abdullah İbni Üneys'in, Salahaddin Eyyubi'nin, Halid İslambuli'nin, bütün bunların diyor küfürle itham edilmiş olması gerekir diyor. Eğer bizim bu kaidemizi kabul etmezseniz Allah korusun, bunların hepsini küfürle itham etmiş olmanız gerekir ki bu da olacak şey değildir. Hiçbir şekilde akıllı olan bir kimse de buna cüret edemez diyor. Evet, burada delilleri üstad sıralıyor kardeşler ve daha sonra tenbihatun ve davabitun tetaallaku bihazel mani'. Bu engelle bağlantılı olan bir takım kuşatıcı kuralların tekrar dile getirilmesi ve önemine işaret edilmesi diye küçük bir başlık açıyor ki onu da bitireceğiz zaten. Yarım sayfa gibi bir şey kaldı. Ondan sonra Allah nasip ederse bugünkü dersimizi burada bırakacağız. Gerçi vaktimiz kalırsa bakar değerlendiririz inşallah, ama kalmayacak olursa duruma göre değerlendiririz. Bırakırız. Evet, bu konuyla alakalı üstad diyor ki: "Min hilali ma taqaddama nestahlisun nukat ettaliye." Şimdi şu ana kadar geçmiş olan delilleri göze aldığımız zaman şu hususlara ne yaparız? O kaideyle şu hususlarda dikkate alabiliriz. Birincisi diyor. La yecuzu izharul kufri illa li darurati isti'sali kufrin ekber ve aglaz. Evvela bir diyor. Böyle bir küfür kesinlikle sadece daha büyük ve daha tehlikeli bir küfrün ortadan kaldırılması için sadece caizdir. Aksi durumda caiz değildir. Yani bu gaye, mutlaka bu gaye olmalı. Aksi takdirde caiz değildir. Ve bu durumda diyor, yani bu azgınlaşmış kafirlerin cürümlerini ortadan kaldırmak için sadece, onları ortadan kaldırmak için caizdir. Yoksa aksi takdirde hiçbir şekilde ne söz ile ne de amel ile böyle bir şeyin caiz olduğunu biz de görmüyoruz. Aynı şekilde diyor, mesela bir küfür ortaya koyacak ve ortaya koyduğu küfür ortadan kaldırdığı küfürden daha nedir? Daha büyük değil, eşit ise yine caiz değildir. Yani adam mesela ne yapıyor? Bugün bir kafiri, 10 tane kafiri ortadan kaldırabilmek için misal bir Müslümanı öldürmek zorunda. Bu diyor caiz değildir. Yani zaten söz de olacak bu ve kesinlikle diyor daha büyük bir küfrün ortadan kalkmış olma durumu. Yoksa adamın işlediği küfürle ortadan kaldıracağı küfür aynı. Yani kalkıyor mesela bir tanesi kendi çapınca bir mahallenin içerisinde ne yapıyor? Tutuyor bir kafiri, yani sadece küfrünü seven, İslam'a karşı hiç de hoşnut bakmayan bir kafiri ortadan kaldırmak için kendisini küfre sokuyor. Bu diyor denktir. Bu durumda caiz değildir. Bu durumda küfre girer, Allah korusun. Yani daha büyük bir küfrü ortadan kaldırmış olması şarttır. Bu bir diyor. Bunu dile getirmemiz lazım diyor. İki. La yulce ila hazihil vesile illa izen tefet cemi'ul vesailelleti tumukkine min isti'sali tağuti sahibel kufril murakkebi vel mugallaz. Evet diyor. Buna da, bu da ikinci şarttır. Bütün imkanlar ortadan kalkacak olursa ve böyle bir tağutun ve böyle bir küfrü simgeleyen bir kimsenin ortadan kaldırılması için başka hiçbir yol söz konusu değilse, yani öyle bir imkan ki, misal yani kafadan sallıyorum, adamın tepesine çıkıp taş atıp öldürme imkanım var hiç belli etmeden, ama sen gidiyorsun buna rağmen, hem de ama kesin öldürme imkanın var, sen gidiyorsun buna rağmen bir iki küfür sözü söylüyorsun, bu da diyor caiz değildir. Yani onu ortadan kaldırmak için başka bir imkanın yok. Yani bir imkanın var ki bir sebepten onu sürme imkanın var, onu ortadan kaldırma imkanın var. Yani bu imkanların olduğu bir yerde diyor kesinlikle buna yeltenemezsin. Bütün imkanların tükendiği bir yerde sadece bu kaide geçerlidir. Amma in tawaffarat vesail ve subulun ukhra la yajuzu al-lucu' ila hazihi al-vesile. Eğer başka bir imkan bulunacak olursa ya da bazı şartlarda bu kafiri yine ortadan kaldırma imkanı ya da onun küfrünü engelleme imkanı söz konusu olacak olursa, o durumda diyor bu sebebe, bu vesileye dönmek ve bu vesileyi kullanmak o durumda caiz değildir. Bu diyor ikincisi. Üçüncüsü fi halin umile bihadihi ruhsa yecibu teharri ma emkene fi ademi telaffuzi evil vuku'i fil kufr. Evet, buraya da diyor dikkat edeceğiz. Bu da üçüncüsü. Böyle bir durumda imkanların ortadan kalktığı ve başka bir imkanla kafirin ortadan izalesinin söz konusu olmadığı bir durumda diyor, eğer mecbur kalarak bir kimse, bir Müslüman bunu ortaya koyacak olursa, bu durumda diyor küfür sözünü ortaya koymamak için ya da küfre düşmemek için her türlü imkanı kullanmalıdır diyor. Yani hemen gider gitmez ya ben işte ben de Müslümanları sevmiyorum, acayip adamlar değil diyor. Yani gerektiği zaman sadece bunu yapacak. Yani o sahabe ne diyordu? O sahabe sadece aramızda herhangi bir şey çıkıp sürtüşme olmasın diye ben namazımı imayla kılmıştım demişti. Yani mecbur kalındığı bir yerde. Yoksa diyor kalkıp da diyor herhangi bir durum olmadığı zaman bunu fazlasıyla genişleterek de yapamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Evet, bunu da söyledikten sonra üstad dördüncü tembihi kullanıyor bu kaideyle bağlantılı ve diyor ki fi halin kudira al istihdamil ma'arid ve kanet tekfili tenfizil mehme la yecuzu lucu ila tarahhus fi izharil kufri ev telaffuz bih li kavlihi taala fettakullaha mastata'tum. Yine diyor Allah Azze ve Celle Tegabun suresinin 16. ayetinde ne dedi? Gücünüz yettiğince Allah'tan korkun. Yine diyor bu ayetin gereğince bir Müslüman diyor eğer ki öyle bir durumda bir tağutu ya da daha büyük bir küfrü ortadan kaldırmak için böyle bir sebebe yeltenmişse mümkün olduğunca dakik cevaplar da vermesi gerekir, onları da gözetmesi gerekir. Yani mesela bir kafirin yanına gittiği zaman adam buna sen kim neredensin dedi. Sen kim neredensin dedi. Bu da yani bizatihi kendi sülalesinin soyunu kimlerle beraber olduğunu söyleyecek olursa gayesini gerçekleştirmiş olması mümkün değil. Ha ben falanca bölgedenim mesela. Yani adama dakik cevaplar verip bunu ortadan kaldırması söz konusu ise yani gücünüz yettiğince Allah'tan korkun ayeti gereği ne yapmalı? Bütün bunları Müslüman diyor gözetmeli ve mecbur kalmadığı zaman bunu dile getirmemeli ve dakik cevaplar vermiş olmayı da dikkate almalı diyor. Bu da dördüncü yine tembihimiz. Ve yine üstad beşinci tembih olarak diyor ki kardeşler, beşinci tembih olarak مَا يَجُوزُ فِي الْجِهَادِ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَوَاطِنِ. Ve şunu da diyor dile getirelim. Bazı hükümler vardır ki onlar cihat ortamında caizdir ve cihadın olmadığı bölgelerde caiz değildir. وَمَا يَجُوزُ لِلْمُجَاهِدِ لِلْمُقَاتِلِ la yecuzu li gayrihi'l qa'id. Ve bazı hükümler vardır ki savaşan bir mücahit için caiz iken savaşmayıp da yerinde duran, savaşa çıkmamış olan Müslüman için caiz değildir. Ve üstad diyor ki ve hazihi mes'alatun beynetun ve beyinetun vadihatun tedaferat aleyha edilletul kitabı ve sünne. Ve diyor bizim bu kaidemizde yani bazı hükümlerin cihat ortamında caiz olup cihadın olmadığı yerde caiz olmadığı, savaşan mücahide caiz olan bazı hükümlerin savaşta olmayan Müslümana caiz olmadığı kaidesi de kitabın ve sünnetin üzerinde çok açık bir şekilde delil teşkil ettikleri bir kaidedir. Bahsuha mustaqillen yahtaju ila bahsin ve rubbama ila musannifin mustaqil, ki bu meselenin zaten araştırılmış olması başlı başına bir başlık olarak değerlendirmiş olmayı hatta ve hatta bilakis bu mesele için belki bir kitap yazmış olmayı bile gerektirecek kadar nedir açık deliller söz konusudur ve bunu da böyle bir cihat ortamı içinde ne yapıyor üstad geçerli görüyor. Ve ben şu anda saatime bakıyorum. Yaklaşık olarak 55 dakika olmuş. Bir sonraki kaideye bakıyorum. Bir sonraki kaidemiz yaklaşık bir sayfa. İşleyelim mi? 525 dakika maşallah. Evet. İnşallah 525 dakika gibi ecir almışızdır. Gerçi 525 dakika da değil. 52 en az 700 ile çarp. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? 700'e kadar. Allah'ın izniyle en az 700. İnşallah. Rabbim mahrum kılmasın. Evet 4. 9. kaideye bakıyorum. İşleyip 52. İşleyelim inşallah kardeşler. Problem değil. Yani eğer siz de sıkılmadınızsa bu kaideyi de işleyebiliriz. Yani bir kimsenin küfrüne engel olan sebeplerden dokuzuncusu. İşleyelim mi inşallah? Soru cevabımız olacak inşallah. Dersin bitmesinden sonra inşallah soru cevabımız olacak. Tamam işleyelim demişler. Yaklaşık 3 tane kardeş çıktı. Ve ilk 3 de işleyelim diyenlerden çıktı. Biz devam edelim inşallah. Evet kardeşler. Bir kimsenin tekfirine engel olan manilerden bir tanesi o kimsede bulunan iyilikler, el hasenat. Yani onda bir takım hasletler var ki bazı durumlarda ne yapıyor? Ondan hükmü kaldırıyor. Yani o iyiliklerin bulunmuş olması ondan o hükmü ne yapıyor? Kaldırıyor. Ve yine aynı şekilde diyor, bir Müslüman düşünün ki o Müslüman gerçekten önceden bütün İslam'ını sabitlemiş, İslami bir geçmişi var, cihat etmiş bir mücahit ve imanı için birçok sıkıntılara katlanmış bir kimse ve yine diyor birçok hasletleri var. Bu hasletler ne yapar diyor? Bir kimsenin, dikkat edin buraya, bir kimsenin tekfirine doğrudan engel olmasa dahi ona şefaatçi olabilir. Şüpheli olan durumlarda. Yani küfrün muhtemel olmuş olduğu durumlarda, küfrün muhtemel olmuş olduğu durumlarda bir kimsede bulunan iyilikler, cihad etmiş olması, İslam'da olan samimiyeti, önceki amelleri, sıkıntılara göğüs germesi ve bilumun başka güzellikler küfrün muhtemel olduğu bir yerde ona şefaatçi olur ve ondan hükmü kaldırır. Yoksa üstad diyor ki la tuaddu min mevani'i tekfiril muayyen. Yoksa diyor bizatihi açık olarak bir kimsenin küfrünü gerektiren bir durumda ya o iyi birisi, onda şu güzellikler var diye bu engel değildir diyor. Sadece küfrünün muhtemel olduğu, şüpheli olduğu yerlerde diyor bu iyilikler ona ne yapar? Şefaatçi olur ve onun küfür hükmünü almamış olmasına sebep olur. Ve üstad diyor ki فَالْحَسَنَاتُ الْعَظِيمَةُ مُدَّعَاتٌ لِتَوْسِيعِ دَائِرَةِ التَّأْوِيلِ وَإِقَالَةِ الْعَثَرَاتِ لِسَاحِبِهَا حِينَ يَنْفَعُ التَّأْوِيلِ. Ve diyor, bir kimsede bulunacak olan büyük büyük güzellikler, büyük iyilikler, büyük hasenatlar, büyük hayırlar, bazı tevil edilmesi gereken durumlarda, tevilin söz konusu olduğu durumlarda ne yapar? O kişinin tevil ederek küfrünün ortadan kaldırılmasına sebebiyet verebilir. Küfrün muhtemel olduğu yerlerde. Ki mesela diyor, kema hasara li Hatib İbni Ebi Balta'a. Hatib İbni Ebi Balta'a radıyallahu anh'ta böyle bir şey söz konusuydu. Çünkü fe inne bedran ve gayruha minel hasenat. O sahabenin yanında diyor hem Bedir ve aynı zamanda nedir? Daha birçok güzellikler vardı. قَدْ تَشَفَّعَتْ لَهُ وَنَفَعَتْهُ يَوْمَ اَنْ قَالَ عُمَرٍ فِيهِ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَقْطَعْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. Hazreti Ömer'in diyor kalkıp da bu kişi ya Resulallah, yani Mekke'ye haber göndermekle münafık oldu, bırak da ben bu münafığın boynunu vurayım ya Resulallah dediği zaman diyor bu sahabeye ne yaptı? Bu sahabeye bu iyilikleri de diyor katkı verdi. Bu iyilikleri de katkı verdi. Çünkü o diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hazırlığını ne yapmıştı? Hazırlık sırrını Mekke müşriklerine iletmişti. Ve bu durumda diyor onlara haber etmişti. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne demişti kardeşler orada? Hatip İbni Ebi Balta'a ya Resulullah ben bunu kafir olduğum için yapmadım demiş. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onun durumunu şüpheli gördükten sonra ne demişti? Ya Ömer, ne biliyorsun, belki Allah Bedir ehline seslendi de ne yaparsanız yapın ben affederim dedi. Demiştir dedi. Yani burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatib İbni Ebi Balta'a isimli sahabe, ben bunu sadece ya Resulullah akrabalarım kendilerini emniyete alsınlar diye söyledim, yoksa kafir olduğum için yapmadım diye bir sebep ortaya koyunca ve buna yemin edince ve bu sahabe Bedir ehlinden diğer cihada katılmış, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmış bu durumda? Yardım etmiş, mücahit olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabesi olarak amel etmiş. İşte bu durumda diyor küfrü hemen ne yaptı? Bütün bu sebeplerden dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onu bildiği için, kalbine Allahu Teala müsaade ettiği için hükmetti ve o durumda Resulullah ne yaptı? Onun Bedir ehlinden olmuş olmasını bir şefaat meselesi olarak değerlendirdi. Aynen bu durumda olduğu gibi bazı durumlarda diyor küfrün muhtemel olduğu durumlarda ne yapılır? O kişideki bulunan iyilikler ona ne yapar? Ona şefaatçi olurlar. Ve yine diyor ikinci bir delil, bunu iyiliklerin bazı hususlarda delil teşkil ettiğine dair ikinci iyilik, iyiliklerin örneği olarak ve nahvu zalik el harici ellezî kâle linnebî sallallahu aleyhi ve sellem. Bir harici ki kardeşler Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a geldi. Bu dengesiz, bu terbiyesiz, bu ahlaksız insan Resulullah Aleyhissalatu vesselam Huneyn savaşından sonra ganimetleri, ganimetleri dağıtırken kalktı bu ukala herif Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a dedi ki ittakillah, Allah'tan kork. İadil, adaletli ol dedi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a. Yani Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ganimetleri dağıtırken kalkıyor bu, güya Allah adına bakın, Allah'tan kork ve adaletli ol diyor. Fekale lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ona buyurdu ki veylek, evelestu ehakku ehlel ardı eyyettekiyallah. Yazıklar olsun sana. Ben yeryüzünde Allah'tan en fazla sakınacak olan kişi değil miyim? İz ene lem e'adil femen ya'adil. Eğer ki ben adil olmayacaksam başka kim adil olabilir ki dedi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ona. Fekale Halid ibnül Velid radiyallahu anh. Halid bin Velid dedi ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ela adrib unukah, kafasını uçurmayayım mı? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki la, hayır. Leallehu eyyekune yusalli, belki namaz kılıyordur dedi. Belki o namaz kılanlardandır dedi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ve kafasını vurma dedi. Ve üstad diyor ki vel hadisu ravahu Muslim ve gayrih. Ki bu hadisi hem Müslim hem de diğerleri ne yaptılar? Rivayet ettiler. Yani bu adam kalktı. Hatta biliyorsunuz kardeşler, Hazreti Ali radıyallahu anh karşısında, ona karşı kalkıp da onunla beraber Muaviye bin Ebi Sufyan, bu iki sahabiyi küfürle itham eden, siz kafir oldunuz diyenler haricilerdi ve onlar da bu adamın soyundan çıkmıştırlar. Onlar da bu adamın soyundan çıkmıştırlar. Hatta başka bir hadis var, ben oraya girmek istemiyorum. Bu adamdan türemiştirler. Bu terbiyesizden, güya Allah adına kalkıp haddini aşan ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a adaletli ol, Allah'tan kork diyen kişi. Ve Halid bin Velid, ya Resulallah kafasını uçurayım mı deyince Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne diyor? Hayır, belki namaz kılıyordur. Ve üstad diyor ki ve şahiduna minhu en teteemmel keyfe enne salate teşeffa'at lihazer racul. Dikkat et diyor, bu adama namazı nasıl şefaatçi oldu? Yani namaz gibi bir iyilik ne yaptı? Bu kişiye şefaatçi oldu. Ve mena'at min katlihi, ve onun öldürülmesine engel oldu. İlmen ennehu kâle mekûleten bihakkı seyyidil halki, ki diyor bu yaratılmışların efendisi olan Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a karşı böyle bir terbiyesizlik yapmış olmasına rağmen ve Hazreti Halid bin Velid de onu öldürmek için Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan kafasını gövdesine ayırmak için izin istemesine rağmen Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne yaptı? Belki namaz kılıyordur dedi ve namazı o yüzden ne yaptı? Ona şefaatçi oldu ve ona o hüküm verilmedi. Çünkü Allah Azze ve Celle namaz için ne demişti? Ve akimus salate tarafeyn nehari ve zulfen minel leyli innel hasenati yuzhibnes seyyiat zalika zikra liz zakirin. Ki Hud suresinin 114. ayetinde Allah Tebareke ve Teala buyuruyor ki ve akimus salate tarafeyn nehari. Ne yap? Gündüzün iki ucunda, yani hem başında hem sonunda Allah için namaz kıl ve yine gece vakti de namaz kıl. İnnel hasenati, çünkü iyilikler, Allah-u Teala diyor, iyilikler yuzhibne seyyiat, kötülükleri giderir ve bu öğüt alanlar için bir öğüttür diyor Allah Azze ve Celle. Üstad diyor ki ama inde mevridil kufril bevvah. Buraya özellikle dikkat ediyoruz, yanlış anlaşılmasın diye. Üstad da zaten dikkat ediyor. Dikkat diyor, burada bizim bu kaidemiz iyiliklerin şefaatçi olduğu yer nedir? Bir kişinin küfrünün muhtemel olduğu, müteşabih olduğu hususlardır. Yoksa diyor açık küfrün söz konusu olmuş olduğu yerde, öyle bir küfür ki la yakbelu sarfen ve la te'vilen, hiçbir şekilde herhangi bir te'vile ya da herhangi bir şekilde başka bir anlama çekilmeye imkan tanımayan apaçık bir küfrün olduğu yerde ne yapmaz? Fe innel hasenat mehma azumet, istediği kadar hasenatlar çok olsun, istediği zaman istediği kadar o kişide iyilikler fazla bulunsun, o durumda diyor iyilikler hiçbir fayda vermez ve o durumda hiçbir şekilde sahibine şefaatçi olmaz ve onun tekfir edilmesine engel teşkil etmez diyor. Bakın engel teşkil etmez. Eğer ortaya konulan amel açık küfürse bu durumda diyor iyilikler hiçbir şekilde engel teşkil etmez. Kema hasara li Kudame ibn Maz'un. Kudame ibn Maz'un isimli sahabede olduğu gibi diyor. Çünkü o sahabeler ne yapmıştılar hatırlarsanız kardeşler? O sahabeler yanındakileriyle beraber Allahu Teala'nın ayetini yani Uhud Savaşı'ndan sonra inmiş olan ayeti tevil etmişlerdi ve içkiyi helal görmüşler ve içki içmişlerdi. Ve sahabe ne yapmıştılar? Onları bu durumda eğer tövbe ederlerse tövbe edeceklerini kabul edip aksi takdirde küfürde olduklarını dile getirmiştiler ve onların hiçbir şekilde yani ashabtan olması, daha önceki savaşlara girmiş olması, mücahitlerden olması, Uhud'da bulunması gibi engeller hiçbir şekilde ne yapmadı? İyilikler engel teşkil etmedi. Eğer onlar içki içmeyi helal kılmadan geri dönmeyecek olsalardı diyor üstad, sahabe onları ne yapacaktı? Onları mürtet oldukları için öldürecektiler ki Hazreti Ali radıyallahu anh da ne yapmıştı? Bu hükmü vermişti. Dinden döndükleri için onları öldürecektiler. Halbuki diyor Kudame isimli bu sahabe neydi kardeşler? Kudame ibn bu sahabe Bedir ve Uhud ashabındandı diyor üstad. Yani Kudame ibn Maz'un hem Bedir savaşına katılmış hem de Uhud Savaşı'na katılmış olan sahabeden olmasına rağmen açık bir şekilde hala içkinin helal olduğunu görecek olsaydı bu iyilikler kâr etmeyecekti ve biz de buradan gördüğümüz gibi iyilikler açık küfrün olduğu yerde söz konusu değildir. Sadece muhtemel olduğu yerde iyilikler göz önünde alınır ve onlardan dolayı da kişi tekfir edilmez. Çünkü dikkat edin diyor. Bedir Savaşı'na katılmış olma şerefini Hatip bin Ebi Balta'a taşırken ona Bedir Savaşı'na katılmış olması şefaatçi durumunda olmuş ama diyor Kudame ve yanındakiler için onlar da diyor Bedir Savaşı'na katılmış olanlar olmasına rağmen eğer ki helallikte devam edecek olsalardı sahabe onları öldürecekti ve Bedir ehlinden olmuş olmaları onlara şefaatçi olmayacaktı diyor. Ve bu da gerçekten güzel bir delil. Ve üstad diyor ki senaudu ileyhe saniye evve biz diyor bu meseleye Allah'ın izniyle sonradan tekrar diyor geleceğiz. Yani ileride diyor bu meseleyi çok tafsilatlı bir şekilde inşallah işleyeceğiz diyor Allah'ın izniyle. Ki bu da bir sonraki tekfire engel olan hususlardan yani iyiliklerden bir tanesinin de işlenmiş olmasıydı. Ve onu da işledik inşallah dersimizi de bitirdik. Bir sonraki dersimizde kardeşler Allah'ın izniyle üstad işleyeceği husus tekfire engel olan meseleler bitti kardeşler. Yani bir kimsenin tekfirine engel olan meseleler bitti. Bu birinci kaidenin içerisinde işlemiş olduğumuz bir küçük başlıktı. Birinci kaidemiz neydi? İslam'da büyük küfür hükmü her zaman belirli bir şahsın hükmünü gerektirmez. Bunun da örneklerini İşte bu sebepleri açıklayarak üstad işledi. Bir sonraki konumuz bir kimsenin diyor açık olarak tekfir edilmesinin lazım kılan şartlar diyor. Yani bazı şartlar var ki bu şartlarda ortadan kalktığı an kişinin tekfir edilmesi şarttır diyor. Onu inşallah işleyecek ve ondan sonraki derste de Allah nasip ederse ikinci kaidemize geçeceğiz. Allahu Teala bizlere inşallah güç kuvvet verirse bunlara da devam edeceğiz. Allahu Teala sizlerden razı olsun. Sizi ve beni normalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ümmetin alimlerinin olduğu gibi normalde dua önce kendinden başlanır. Beni ve sizleri Allahu Teala sevdiği kullarından kılsın. Allah razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.